Och nu ska vår språkrör här, Anders Klarström här, som är en riktig hejare på att hålla brandtal. Så att jag skulle gärna vilja ha honom fram i det här. Välkomna! Trötta, ordentligt trötta på de här gammelpartierna, för de har ju nytt erbjudande, de håller bara på att rätta om samma gamla grejer hela tiden. Då vill man ha ett alternativ som verkligen värnar om svenska folkets behov i första hand, och då märker man att Sverigedemokraterna är ett nytt alternativ. De kan håna oss, de kan göra vad de vill, men de kommer aldrig kunna hindra oss, de kommer aldrig kunna stoppa oss. Uppsala, för du var ju med där på studentnationen och pratade med akademikerna som... Jo, vi presenterade som Sverige, som de sa, näst största högerparti. Det kan man ju diskutera, men de sa det att vi kommer inte riktigt 91 i många undersökningar. Själva är vi lite mer pessimistiska, vi tror inte vi kommer in till 94, sa han också. Men det visar lite grann av vad som är på gång runt om landet. Damma på, Anders. Okej. Jag vill gärna börja med att säga det här, att vara sverigedemokrat har under den senaste tiden blivit allt roligare. Precis som Miljöpartiet under mitten av 80-talet kunde växa fram, därför att dessa då ansågs fylla ut ett tomrum inom politiken, så kan vi idag känna en allt starkare medvind. På ett halvår har minst ett 20-tal lokalföreningar kunnat organiseras, och betydligt fler kommer under året, det kan jag lova. Människor ur alla sorters samhällsgrupper och i alla åldrar ringer dagligen till våra partikansli här i Stockholm och vill ansluta sig. Men det finns vissa irritationsproblem. Ett av de svårare problemen vi dras med, det är den oseriösa attityden som vissa proffstyckar inom massmedia har. Typiskt är att Rapport för någon månad sedan valde att helt censurera bort en intervju med mig, därför den ansågs olämplig att sända. Sedan sändes i vanlig ordning ett hetsreportage om oss, där inte ett ord var sant, utan att vi fick försvara oss. I Göteborgsposten publicerades för 2 veckor sedan en artikel, och där medverkade bland annat några hamnarbetare i Göteborg. Dessa uttryckte sin sympati för de åsikter vårt parti har. Men i detta reportage så beskrevs Sverigedemokraterna av Göteborgsposten som en löjlig liten högerextremistisk sekt som knappt förtjänar att omskrivas. Där kan jag för en gång skull instämma med Göteborgsposten. Vad har vi gjort för ont för att drabbas av att bli omskriven av en sådan oseriös sensationsblaska som Göteborgsposten? Intressant det här är att studera hur svensk massmedia arbetar. I en artikel i Dagens Nyheter från december förra året så varnade man för att missnöjet med svensk invandringspolitik kan föra Sverigedemokraterna in i riksdagen 1994. Nej. I Radio Göteborg sändes bara några dagar innan GP-artikeln ett reportage där man gjorde sitt bästa för att varna för det snabbt växande partiet som växer upp med lokalavdelningar som svampar ur jorden, bland annat mycket här i Västsverige. Dessa exempel åskådliggör de 2 metoder som det svenska åsiktsmonopolet använder sig av. Antingen vill man håna oss i syfte att få folk att tycka att det är meningslöst att stödja oss. Eller försöker man skrämmas för oss som i radioexemplet. I syfte att mobilisera antidemokratiska pöbelropar bestående av förvirrade och misslyckade existenser mot oss. Dessa metoder är båda lika dömda att misslyckas. Kom ihåg hur socialdemokraten August Palm blev bemött nere i Malmö när den i slutet av 1800-talet försökte propagera för att samhällets tillgångar skulle fördelas mer rättvist. Han utsattes för lögnaktig hetspropaganda. Han utsattes för att nekas med sina demokratiska rättigheter att hålla möten och hålla tal. Ibland tillgrep till och med etablissemanget våld för att sätta stopp för honom och hans partikamrater. De som då hade makten, de anade sprängkraften i hans budskap. De förstod att det han då försökte ställa sig upp och säga bara var vad hela det svenska folk som så länge blivit förda bakom ljuset innerst inne tänkte och tyckte. Den sprängkraften August Palms idé då hade, den sprängkraften är nu vår. Nu är det vi som säger rakt ut vad det anständiga, normalt funtade svenskar tycker och tänker innerst inne. Det är en ödös ironi att den politiska opposition som då fick känna på vad maktens mörkerkrafter är i stånd till när de känner sig trängda, idag själva spelar samma roll. Idag har socialdemokratin övertagit aristokratins och borgarklassens gamla förmyndarroll. Idag är det de socialistiska och fackliga småpåvarna som lever gott på att förskingra svenska folkets skattemedel. Idag är det dessa som via sina lakejer i Sveriges helt likriktade massmedia ostört och fritt kan utsätta små och obekväma grupper för hetspropaganda, lögner och förtal utan att exempelvis vi sverigedemokrater ens får en chans att försvara oss. Men som väl är så har de flesta svenskar en viss känsla för fair play. Man märker när någon blir illa behandlad och får då en viss sympati för denne. Och förtroendet bland allmänheten för svensk massmedia är bland annat på grund av dessa skäl också nog så lågt. Vilket flertal undersökningar bevisar. Till exempelvis vid en undersökning från 1980 gjord av beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. Där framkom att 10% av de tillfrågade hade litet förtroende för morgontidningarna och knappt 2% för kvällstidningarna. Med tanke på detta är det ännu mer upprörande att vi vanliga svenska skattebetalare tvingas att betala miljonbelopp i stöd till tidningar som Expressen och Aftonbladet trots att dessa knappast ändå skulle gå med förlust. Dessa bidrag ger vi för att vi ska leva med den tvivelaktiga förmånen att få omtalas på vad vi ska tycka, tänka och att vi är konstiga, avundsjuka och rent av ondskefulla om vi har sådana åsikter som vi sverigedemokrater torgför. Även när det gäller ekonomiska frågor har man utvecklat en flockmentalitet. Det hetsas till exempel mot vissa låglönegrupper för att dessa slåss för anständiga löner. Det sägs att deras lönekrav är tecken på bristande samhällsansvar, då den redan nu pågående penningvärdesförsämringen kan förvärras. Men varför anklagas aldrig den regering som nu lånat upp så mycket pengar att räntan på statens låninbetalningar uppgår till 56 miljarder kronor årligen? Detta blir ju inflationsdrivande om något. Vi har idag en regering som konsekvent fortsätter att föra en orättvis fördelningspolitik. Där det här landets enda sanna tillgångar förutom vår natur, nämligen den idag allt mindre grupp av ansvarskännande och arbetsamma medborgare, sviks om och om igen. Dessa tvingas nu betala allt mer för en tungrodd och kostsam offentlig sektor som inte alls klarar av att ge den service den från början skapades för att ge, trots att den kostar mer än någonting. Anledningarna till den uppkomna situationen är flera. Gustav Möller sa en gång att varje svensk skattekrona som inte förvaltas på bästa sätt innebär ett svek mot samhällets sämst ställda. Vad han menar är att vi alltså måste hushålla med skattemedlen. Först och främst ska vi se till så att alla i samhället har mat för dagen. Det har alla medborgare i Sverige idag i stort sett. Men oförskämt är stor del av matkronan försvinner i extra skatter och inte till lantbrukarens försörjning. Därefter ska samhället sörja för att alla landets invånare har tak över huvudet och kan räkna med välfungerande sjukvård när vi drabbas av sjukdom. Här ser det sämre ut. Bostadsköerna är enorma och ser bara ut att öka. Finanshajar tillåts spekulera så att kostnaden för hyresrätter och insatslägenheter drivs upp till rent oanständiga priser. Som ett hån mot den bostadslösa befolkningen växer kontorslokaler och hotell upp som svampar ur jorden i våra städers mest centralt lägna områden. Som om det inte räckte med detta så ges många invandrare förtur i bostadskön enbart för att dessa varit förutseende eller cyniska nog att kalla sig för flyktingar. Vad gäller sjukvården så ser det mångt och mycket inte bättre ut där. En gammal som är i behov av en starroperation kan få välja mellan en kö som är så lång att hon eller han riskerar att bli blind innan operationen genomförs. Alternativet är att gå till en privatläkare som kan ta 15 000 kronor för en operation. Det är knappast tänkbart för en vanlig folkpensionär. Klart är att grundinställningen är och alltid borde vara att huvuddelen av ansvaret för sjukvården bör ligga hos det allmänna. Men detta ska inte innebära att stelben partitrogenhet bland landstings- och kommunpolitiker slår ner på alla former av privata vårdinitiativ. Dessa ska sedan hållas under kontroll så att ekonomisk vinningsprofit inte tillåts öka klyftornas betydelse för folkhälsan. Med målsättning att återskapa den folkhemstrygghet som vi åtminstone till stor del var på väg att få realiserat i slutet av 50-talet måste därför en rad konkreta åtgärder genomföras. Och dessa åtgärder kommer ni att finna i Sverigedemokraternas valmanifest såväl som det redan idag utgör grundvalet för vårt partiprogram för Sveriges bästa. Vi vill avveckla onödig och kostsam byråkrati inom en rad samhällsområden. verka för en förnyelse av den offentliga sektorn. Vi vill utveckla och understödja den svenska livsmedelsproduktionen och till exempelvis textilieproduktionen genom kvalitetsprodukter som visserligen på grund av ett internationellt sett höga löneläge är kostsamt i produktion men via en unik kvalitet kan konkurrera internationellt så som till exempel Volvos personbilsproduktion idag kan. Exportsatsningar genom högteknologiska kvalitetsprodukter inom till exempel databranschen kan förbättra för den svenska exportindustrin. Minskar import av sådana produkter vi väl kan producera på hemmamarknaden. Avvecklande av låt-gå-mentaliteten inom skolväsendet så att ökade krav på ordning och uppförande i kombination med minskade skolklasser och ökad tyngdpunkt på undervisning med god svensk kultur inom ramen för vårt rika europeiska kulturarv ska fostra harmoniska och trygga och ansvarskännande medborgare. För en ansvarskännande arbetskraft det är nämligen ryggraden i vår industri och därigenom i vår ekonomi. Det talas mycket om kvantitet av arbetskraft, men jag skulle vilja påstå att kvaliteten, det vill säga arbetsmoralen för de anställda, är nog så viktig. Och förutsättningarna för en god moral är starkt beroende av den samhällsanda som råder. Men genom Sverigedemokraternas skolpolitik kan vi påverka medborgarna redan från 7-årsåldern. Och kommer den samhällsanda vi efterfrågar kunna bli en realitet, bland annat genom vår vilja också att satsa på livsbefrämjande, traditionellt god svensk kultur, i bland annat radio och tv. Naturligtvis är också anständiga löner och arbetsvillkor i övrigt en viktig förutsättning för arbetsmoralen. Sverigedemokraternas krav på att fackföreningarna ska vara helt politiskt obundna känns ännu mer angeläget nu när LO bara visat sig vara ett redskap för socialdemokrati för att se till att den svenska arbetaren håller sig på plats och fortsätter att finna sig att bli åhutade när dessa kräver skäliga löner. Åhutade av proffstyckare som minns han själva unnar sig vilka frikostiga lönelyft som helst. Stor del finns det ännu den svenska arbetaren i att vi har en regering som genom en ansvarslös massinvandringspolitik håller på att skänka bort till land. Vi har fått i arv från våra förfäder och vi kan kunna lämna över i gott skick till kommande generationer svenskar. Synen på invandringen skiljer sig mycket åt mellan oss och de etablerade partierna. För det första anser vi att en utlänning som befinner sig i Sverige inte är hemma hos sig, han är hemma hos oss. För det andra är vi oroade över att se hur befolkningen i Sverige ökar, men inte av svenskar utan av vanliga invandrarfamiljer från utomeuropeiska länder. Vissa med svenskt medborgarskap, vissa utan. Vilket för mig är fullständigt ointressant och de är lika lite svenskar i alla fall. Problemen är att idag formligen kastas passen efter folk så fort de har satt sin fot på svensk mark. Utan att några krav ställs. Man behöver ens behärska svenska språket. Det finns överhuvudtaget ingen anledning att någonsin ge en så kallad flykting ett svenskt medborgarskap. Då flyktingen i mina ögon i samma stund som denna fått ett svenskt medborgarskap har förvandlats till en immigrant. Och då är skälen för att denna ska få uppehålla sig i Sverige mindre än någonsin. Så har på många sätt nu en hyfsat fungerande demokrati börjat införas. Så nu kan alla de ynkryggar som har svikit sitt land och istället för att stanna kvar och kämpa mot Pinochet behagar att komma hit kunna återvända till Chile. Men det är inte många som har gjort. Nu har man ju blivit så otroligt svenska som det heter och kan inte lämna sitt land. Vi kräver omedelbart hemsändande av samtliga chilenare som befinner sig på svenska.